düğümlü ahımda, şu gönül dergahımda, sensizliğin ateşi alev olur ruhumda. Yanıp kül olmak güzel, sararıp solmak güzel, hasretle dolmak güzel. Bu sevdanın bağrında, ölümsüzlük uğrunda yaşamak, ölmek güzel. Yanıp kül olmak güzel, sararıp solmak güzel, hasretle dolmak güzel. Bu sevdanın bağrında, ölümsüzlük uğrunda yaşamak, ölmek güzel. Rüzgar eser savurur, yaprak gider dal durur. Sonsuzluğun ateşi yakar beni kavurur. Yanıp kül olmak güzel, sararıp solmak güzel, hasretle dolmak güzel. Bu sevdanın bağrında, ölümsüzlük uğrunda yaşamak, ölmek güzel. Yanıp kül olmak güzel, sararıp solmak güzel, hasretle dolmak güzel. Bu sevdanın bağrında, ölümsüzlük uğrunda yaşamak, ölmek güzel.